kolekcję słodziaków za darmo do zdobycia. Także książka pełna barwnych przygód. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 sierpnia, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni punkt obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. Teraz przed salą BHP powinien rozpoczynać się koncert. W styczniu będzie raport o odszkodowaniach za II wojnę światową. Dzisiaj zebrał się zespół, który szacuje straty. Elisabeth Revol opowie o dramatycznych chwilach na Nanga Parbat z Tomaszem Mackiewiczem. Francuska alpinistka jest w Zakopanem. Koniec lata z Solidarnością, czyli przed salą BHP Stoczni Gdańsk rozpoczyna się koncert. To ostatni dzisiejszy punkt obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Wcześniej była m.in. msza w Bazylice Świętej Brygidy. Tam pojawili się związkowcy, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także były prezydent i pierwszy przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź stwierdził, że Solidarność cały czas żyje. Solidarność trwa. I z Solidarności wyrasta i wolność, i odpowiedzialność, bo budowana jest na wartościach, którymi są rodzina, ojczyzna, dobro, miłość, braterstwo. W wystąpieniu na zakończenie mszy prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na konsekwentne usuwanie skażeń po minionym ustroju. W tym kontekście wymienił sprzedaną Stocznię Gdańską kolebkę Solidarności. Czy to nie jest także symbol tej zmieniającej się Polski, że nie każda zmiana, która tutaj następowała, była zdrowieniem, że niektóre były chorobą? My te wszystkie choroby musimy dzisiaj wreszcie, po tylu latach, wyleczyć. A związkowcy i przedstawiciele władz złożyli dzisiaj kwiaty przed bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Wcześniej było posiedzenie Solidarności w sali BHP. Przypomnijmy, podpisanie 4 porozumień sierpniowych w 1980 roku w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej między robotnikami a władzami komunistycznymi zakończyło strajki. Pozwoliło m.in. na zarejestrowanie Solidarności, uwolnienie więźniów politycznych, postawienie pomnika ofiar grudnia 1970 roku, podwyżki pensji czy przeprowadzenie reform gospodarczych. Raport o odszkodowaniach za straty wojenne będzie gotowy w styczniu. Tak wynika z zapowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. To on przewodniczy zespołowi do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Z kolei ten zespół przygotowuje dokument, m.in. podsumowujący szanse na rekompensaty. Ten raport oczywiście przedłożymy do kancelarii premiera, do kancelarii prezydenta, ale też oczywiście od decyzji o charakterze politycznym będzie zależało, jak ten raport będzie realizowany i jaką ścieżkę prawną, polityczną organy państwa, ale też władze polityczne Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie podejmą. Na dzień dzisiejszy jest wola polityczna, żeby tę sprawę prowadzić w Sejmie, żeby przygotować raport o stratach wojennych, ale w przyszłości oczywiście już od decyzji o charakterze politycznym będzie zależało, jaka dalsza będzie mapa drogowa w tej sprawie. Podczas posiedzenia zespołu eksperci dyskutowali o wstępnych szacunkach. Jeśli chodzi o straty w ludziach, to mówi się o 4-6 milionach. Straty w nieruchomościach miejskich to ponad 52 miliardy złotych. A teraz wakacje w pobliżu torów, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, podsumowały niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowych i kampanię społeczną. Od końca czerwca doszło do ponad 50 wypadków. W tym czasie w ramach akcji Bezpieczny Piątek rozdano 40 tysięcy ulotek, 800 kierowców zostało pouczonych, a 113 dostało mandaty za łamanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W czerwcu przejazdy zostały oznakowane specjalnymi naklejkami, na których znalazły się m.in. numery alarmowe. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, dzięki temu udało się zapobiec kilku tragediom. To chociażby powiadomienie służb na zdarzenie w Braniewie 5 lipca, kiedy samochód utknął na przejeździe kolejowo-drogowym, czy na przejeździe kolejowo-drogowym w Aleksandrowie Kujawskim. Stado koni znajdowało się w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego. Według kolejarzy kierowcy samochodów cały czas lekceważą zasady bezpieczeństwa w okolicach przejazdów. Jak mówi maszynista z PKP Cargo Konrad Szkop, zatrzymanie pociągu, który waży kilkaset ton, trwa nawet czasem kilka minut. Droga hamowania pojazdu wynosi od kilkuset metrów do nawet do półtora kilometra. Ze statystyk wynika, że za 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierowcy samochodów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Elisabeth Revol opowie o wyprawie na Nanga Parbat. To ona weszła na szczyt z Tomaszem Mackiewiczem, który został na górze. Himalaistka wystąpi w Zakopanem na trwającym tam festiwalu spotkania z filmem górskim.

And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy. She was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Blackness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out of this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. Długo to trwało, ale jest Blackness of the Night, Cat Stevens, dziś nowość na 30. No i teraz już tylko od Państwa będzie zależało, jak długo Cat zabawi na liście przebojów trójki. Dziś notowanie 1909 i teraz mamy w liście gości pani Izabela i pan Andrzej. Pani Izabelo, najpierw proszę powiedzieć słuchaczom, jak to się stało, że Państwo dziś są obecni na Myśliwieckiej, bo był pani list do listy przebojów. Co tak. W tym liście? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak się składa, że mąż jest waszym fanem od dzieciństwa tak naprawdę. My się znamy z kolei już 14 lat, od 12 lat jesteśmy razem, a w tym roku tak się złożyło, że mamy pierwszą rocznicę naszego ślubu i 30 urodziny obchodzimy wspólnie. I myślę, że nie byłoby lepszej okazji, żeby zrobić mu tak wspaniały prezent, jak wizyta tutaj u państwa w studio. Także dziękujemy bardzo za tą możliwość. Jak nam miło. Fajnie, że jesteście, świetnie wyglądacie po 14 latach. To jeszcze wcale nie jest tak długo, bo to spodziewam się, że jeszcze co najmniej... Dobrze usłyszałem, że 14 lat jesteście razem? 14 lat się znamy, 12 lat jesteśmy razem. Aha, no to... A rok po ślubie. Co najmniej jeszcze 50 lat przed wami. I kiedy będzie ta rocznica, to proszę znowu pani Izabelo napisać do radia i koniecznie do nas przyjechać. Nie wiem, czy jeszcze z niedźwiedziem wyrobimy, ale na pewno będą następcy. Panie Andrzeju, do pana pytanie takie, bo dowiedziałem się przed chwilą, że jest pan od wielu lat słuchaczem programu trzeciego. Pamięta pan jakieś szczególne wydarzenia z trójki? Ostatnimi dni przypomniałem sobie taką anegdotkę. Pamiętałem, jak kiedy tato nagrywał namiętnie utwory na kasetę. My ze starszym bratem siedzieliśmy przy kolumnach i nasłuchiwaliśmy tych utworów, a te utwory leciały bardzo cicho, bo w tym czasie w jednym pokoju mama oglądała telewizję i tato, nie przeszkadzając mamie, po cichutku nagrywał utwory. To tak mogło to być nawet 20 lat temu. Tak, takie były historie, dlatego młodszym słuchaczom przypomnę, że nagrywało się wtedy z radia. Radio było połączone z magnetofonem kasetowym, specjalnym kabelkiem. I wszyscy nagrywający bardzo się denerwowali, kiedy prowadzący program mówili wtedy, kiedy już zaczynał się utwór. Tak, zgadza się. Bo także ja pamiętam, że byłem zawsze wściekły, bo chciałem mieć nagrane całe utwory, a tu ktoś mówił, no ale niestety na liście mówimy na utworach, szczególnie wtedy, kiedy one spadają. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego na kolejne 50 lat. Bardzo dziękujemy. Jak zwykle dużo rock'n'rolla. I jeszcze miało być pozdrowienie, jeśli się nie mylę. Tak, spróbuję to skrócić maksymalnie, chociaż osób jest sporo. Pozdrawiamy rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz znajomych. Elę, Bogosława, ciotkę Jareckiego, Ewcię, Szafkę, Wikarego, Pronta, Prezesa, Kucika oraz Piotrka z Bąkowa. Chyba jesteście lubiani, bo macie wielu znajomych i przyjaciół. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że tak jest. Wszystkiego dobrego, dziękuję za wizytę w liście i jeszcze w nagrodę Andrzej zapowiada miejsce 29. Tak więc na miejscu 29 dzisiaj mamy Polowanie na tygrysa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata, Warsowiensis. Utwór, który zawsze wprawia w dobry nastrój, Polowanie na tygrysa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warsowiensis z 30 na 29. A z 29 na 28 nie będę już mówił, że się cieszę, John Mayer. I wanna break through, I wanna know the Taka kategoria utworów, które bardzo lubi radio. New Light, John Mayer. Nie wiem, czy Państwu też tego utworu tak przyjemnie słucha. W każdym razie utwór awansuje dziś na miejscu 28. I w związku z tym, że zrobiło się tak rodzinnie, w związku z wizytą Izabeli i Andrzeja, to jeszcze jeden list, który napisał Robert z Kielc. I wydaje mi się, że on jest pisany w lekkiej tajemnicy przed żoną Magdaleną. I mam nadzieję, że Magdalena teraz w Kielcach jest przy radioodbiorniku, bo jeśli jej nie ma, to całe moje gadanie na nic. Otóż Robert napisał tak. Pozdrowienia dla żony Magdaleny, z którą obchodzimy 10. rocznicę ślubu razem z trójką naszych dzieci. Wracając z wakacji słuchamy trójki, a wakacje były w Szklarskiej Porębie, między innymi przy naszym skwerze, czyli przy skwerze radiowej trójki. No to Robertowi i Magdalenie w Kielcach życzymy dzisiaj cudnego świętowania, no i cudownych następnych rock'n'rollowych 10 lat. A my wracamy na listę. No tak, Evil Mama atakuje w poczekalni. W związku z tym Redemption spada z 24 na 27. Joe Bonamassa. Po 5 tygodniach 3 w dół z 24 na 27 Redemption Joe Bonamassa. No idziemy w górę, choć utwór spada. Szkoda, bo to jest moim zdaniem ostatnio jeden z najlepszych polskich utworów muzyki popularnej. Głos Kasi cudowny, Warius Manks, Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona po 3 tygodniach na 26. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wchodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz, podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia.

Czerwona sukienka, Justyna Święs, trzy w górę po trzech tygodniach na 24. Iza i Tomek są rodzicami Mai i Janka i wszyscy wspólnie bawiliśmy się tydzień temu na pokładzie Daru Pomorza. Też dziękujemy za spotkanie, ale chciałem powiedzieć o tym, że Janek 1 września, to znaczy jutro, kurczę, jutro już jest wrzesień. Janek jutro obchodzi 12. rocznicę urodzin i Jankowi życzymy wszystkiego najlepszego i życzymy sobie i tobie, abyś został przez całe swoje życie z programem Trzecim Polskiego Radia. A to już jest Rapture, The Cranberries, tak jak przed tygodniem na 23. Save me, save me, save me, save me someone. Save me. Rapture the Cranberries, 9 tygodni w zestawieniu, dziś tak jak tydzień temu na 23. Ładne utwory lubią występować obok siebie, bo na 22 jest Hunger, Florence and the Machine. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Leciutki spadek z 21 na 22. Hunger, Florence and the Machine. Za tydzień na pewno będzie lepiej. Oczywiście lubię, kiedy utwory są dosyć głośne, gitarowe i w ogóle jest dużo hałasu, ale kiedy są takie ballady jak ta Eltona i to jeszcze w wykonaniu Coldplay, no to jest miejsce 21 cudowne. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it, but we all fall in love sometimes. Full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it we all fall in love sometimes. Co prawda, to prawda. We all fall in love sometimes. Kiedyś Elton, teraz Coldplay. Cudownie dziś na 21. A na 20 Greta, Safari Song. Jeszcze spojrzę, od 16 tygodni w zestawieniu. Safari Song, Greta Van Fleet, 16 tygodni z nami, z 18 na 20. Nowy Lenny atakuje dziś na miejscu 50 poczekalni, ale ten się dobrze trzyma i może za tydzień będzie jeszcze lepiej, bo to też kapitalne zjawisko słuchowe. Lau, Lenny Kravitz na 19. Jak będzie za tydzień, wszystko zależy od Państwa. Dziś na 19 po 12 tygodniach Lau, Leny Krawicz w 1909 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przy okazji adres lp3@polskieradio.pl. A to jest Greta, do której ostatnio uśmiecham się najczęściej, dziś na 18. Wendy Carlton Falls, Greta Van Fleet, dzisiaj lekko w dół z 17 na 18. Niewątpliwie ładne piosenki i fajne zespoły występują obok siebie na liście, bo teraz te po tym, czyli Cigarettes After Greta, Crush, Cigarettes After Sex, dwa w dół na 17. Of your lying and your swimsuit on the bed. Can't live without your love inside me now. I'll find a way to slip into your skin somehow. Cigarettes After Sex, czyli jak mówią słuchacze trójki, te po tym, Crush, po 11 tygodniach dwa w dół z 15 na 17. Widziałem ten zespół na koncercie i są fenomenalne. Tulia, jeszcze cię nie ma, na 16.